أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجيث اللافدت مدريمت lëvdatat janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falenderojmë, prej ti falje dhe udhëzime kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamet për shëndetjet më të begata i pejgamberin tonë të dashur Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam, mbi shokët e tij të ndarshëm, familjes së tij të pastër dhe çdo besimtar i cili shkon pas rrugës së tij të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi emrat dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa ta'ala. Kemi përfunduar vargun e emrave të Zotit në Kur'an. Sot prej ligjëratës së kaluar filluam që të përmendim emrat të cilat kanë ardhur në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përmendëm se emrat që vijnë në sunetin e pejgamberit alaihi salatu wassalam, një grumbull prej tyre vijnë në Kur'an me forma të ndryshme. E pastaj vjen suneti pejgamberit alayhi salatu wassalam, ose i avërteton Allahut ato emra me emër, pra e thekson. Për shembull, nëse vjen folje, vjen suneti pejgamberit alayhi salatu wassalam e thekson me emër, siç e kemi sot emrin këtu. Dhe ndodh që të vjen një emër i Zotit xhelle xhelaluhu që në Kur'an nuk vjen fare, as folje, e as paskajore, e as si lajm, por vjen pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe vërteton. Dhe kjo argumenton se fjala e pejgamberit alayhi salatu selam është ligj, si është ligj fjala e Kur'anit. Përveç se Kur'ani është fjala e Zotit, ndërsa fjala e pejgamberit alayhi salatu selam është lajmërim për Allahun te bareke ve teala. Sot kemi një emër të madh i cili do të na marr ndoshta disa ligjërata, nga se kjo është ndër emrat më të mëdhej të Zotit te bareke ve teala. Madje kanë thënë dietarët, qëllimi i mësimit të këtyre emrave dhe adhurimi dhe gjithçka që ka të bëjë me Kur'an është realizimi këti emri të Zotit Gjellë Gjellalu. Cëri është këj emrë dhe zërë? Êshtë emri Allahu Gjelluala Es-Subuh. Es-Subuh. Pra, është për qëllim, ajo që ne e bajmë në gjdo ruku dhe gjdo sejgde, Subhana Rabbiel Adhim, Subhana Rabbiel A'la. Qëfar do më thanë? Qëfar është Subhan? Apo kërë thejme neve, Subhana Allahi El Adhim, Subhana Allahi Wa Bihamdihi, apo Subhana Kallahumme, apo themi Allahu subhanahu wa ta'ala. Këtë të janë madhrimet Zotit Gjellë Gjellalu. Për sot, me lejnë Allahu të bare kjo ta'ala, dhe të flasim diçka rreth detaleve të këti emri, qëfar i bije në gjuhën arabe, qëfar kanë dhënë djetarët. Andaj dhe të mundohemi me lejnë Allahu të bare kjo ta'ala që në këtë emër të marrim diçka nga holësirat e këti emri. Pra përdalim nga emrat e tjerë, të sinën jemi mundu me një ligjërat apo dy maksimum që ta rrumbullaksojmë. Këtë emër me lejnë e Zotit Gjellë Gjellë dhe të ndalemi pak më gjatë. Subhana e Subuh. Subuh kardë në hadith për nga mberi s.a.s. se ne kanë transmituar djetarët si Imam Muslimi, Ebu Dawudi, Enesaiu e të tjenë mëra. Ndërsa, sa i përket Kur'anit, është imbushur. është imbushur Kur'ani me Subhanallah, Sebbaha Lillah, Yusebbihu Lillah, Sebbih isme rabbike al-a'la, Sebbih isme rabbike al-adhim. E kështu më radhë prej formave të cilat kanë ardhë në Kur'an. Fillimisht të shohim çfarë i bie në gjuhën arabe. O shumë rëndësishme ta kuptojmë vëllezër, nga se ky emër është jeta muslimanit. Pra pse jeton muslimani? Por subhanallah. Pra adhurimi, disa djetarë kanë thënë, andaj ka ardhë nga Abdullah ibn Abbasi dhe nga Aliu radhiyallahu anhu, kur janë pyet a lejohet me përdor këtë emër për krijesat, ka thënë jo. Për shembull, e dini kur e kemi marr emrin Allahu xhelalu el azim, subhana rabbiel azim, a lejohet me quajt njëri azim? Po, apo a lejohet me quajt për shembull në njëri hadha azim? Po, kjo është i madh. Pse? Sepse nuk e ka veçuar Allahu vetëm për vete. Subhana është veç për Zotin xhelalu xhelalu. Me gjithë se arabët e kanë përdorë gjahiljet për gjëra tjera, por se ka ardhur Islami dhe ka veçu këtë emër vetëm për Allahun te bareke ve teala. A me ka dhënë Hasan al-Basriu, hadha ismun, Kjo është një emër i Zotit Xhelel Xhelaluhu, i penguar nga përdorimi nga ana e krijesave. Zguzon krijesave, domthonë nuk guxon mi thon dikujna subhanek. Nuk guxon për shembull si thon subhanallah, mi thon një njerit subhaneke. Ti je subhane. Apo më thon për shembull ti të bëj tasbih. Nëse tasbih çfarë domthon? Më thon subhanallah. Tasbih domthon sabaha, ka thon subhanallah. Ka thon subhana subhanallah. Ana lazer ky emër është për emrave qëllim kuranor. Është për qëllim që njeriu të jeton me këtë emër, të adhuron Allahu Xhelel Xhelaluhu, andaj Zoti jon te bareke ve teala, dy veprat. Më aluduse të adhurimit i ka bë me këtë emër. Rukuja, subhana rabbil azim, sejdja, subhana rabbil a'la. Pra këtë emër është vërtetuar në hadithet e pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam, andaj dietar nuk kanë diskutuar se këtë emër është i Zoti Xhelel Xhelaluhu, sa i përket hadithit e përmendëm se si e shikojnë dietarët. Sa i përket Kur'anit, është i mbushur. Është i mbushur mbi 80 herë ka ardhur emri Allahu xhallahu ala, subhanallah, subbih ismi rabbikal a'la. Ekse më radhë që do ta shohim me lein Allahu te bareke ve teala. Fillimisht ta përmendim hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se si është vërtetuar ke emri es-subuh, pastaj do ta shohim në Kur'an, pastaj do ta shohim në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj do ta shohim sa shpesh ka ardhur gjatë ditës dhe natës me thënë subhanallah, me madhrua Allahun te bareke ve teala. Ka transmetuar Aisha radhiyallahu anha se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë në rukun e tij dhe sejdën e tina subuhun quddusun rabbul malaikati wal ruh. Pra pejgamberi alaihi salatu wasalam në sejdë përveç fjalës subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, ka thënë edhe subuhun quddusun rabbul malaikati wal ruh. Pra tani do të vim edhe një herë se çfarë preferohet me thon ruku dhe sejdë, shtesa sa çka na e dim, apo shumica njerëzve mendojnë se duhet me thon veç subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la. Kjo farz, një harë farz. Ndërsa suneti pejgamberit alayhi salatu wassalam është me shtu edhe subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Kjo është ajo çka dietarët e kanë përmendur se pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka vërtetuar emrin Allahu xhelalu ala subuhun. Madje prej veqorive të këti emri vlezër, subuh, ka arë se arabët nuk e kam bërdor emrin subuh, pa e kam bërdor emrin sebuh. Pra, djetarët e gjuhës kanë dhanë, është gati te për e rralë në gjuhën e arabëve tjetë përdor për dikan subuh. Dhe si ju e dini, arabët nga fjalët e veta formulojnë trajtat ndryshme. Nuk kanë gjetë në poezit arabe subuh, me u, subuh, e kanë gjetë sebuh. Kanë thënë djetarët, për çka e ka vequ për nga mberi së sellem me emrin subuh, sikur që ka ardhë, kuddus. Zakonisht vetë të arabe, kuddus. Mirë po për nga mberi së sellem ka thënë, subuhën, kuddusën. Për çfarë arsye, për të qenë ky emër vetëm i Zotit Xhelle Xhelalu. Proveç Allahu te bareke ve teala meriton kët emrin. Fjalën sin ba edhe ha. Çfarë është në gjuhën arabe? Fjala sabaha, sabh. Fillimisht dozë ka shumë material në gjuhën arabe. Unë dëshiroj që t'i veçoj disa prej fjalëve shkurtimisht, pa prua argumente, poezi e kështu me radhë. Mirpo është me rëndësi ta kuptojmë vëzër, gazet ky emër është, pra, nëse thot dikush, cili është qëllimi i mësimit të emrave cilësive të Zotit? Me thonë subhanallah. Allah t'i kur e mërve se Allah është Allahu, Rahman, Rahim, Salam, Kuddus, Al-Aziz, Al-Muhejmin. Apo, këtë emrat dhe Zotit Gjellë Gjellalu. Ti qëfarë thua? Subhanallah. I madhë është Zotit. I madhë është Allahu subhanahu. Wa ta'ala dhe ta shohë dhe zërën Kur'an se emri Zotit Gjellë Gjellalu subhanallah është për emrave më të përdorur dhe më të theksuar në Kur'an. Madhje të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është Pejgamberi alayhi salatu wasalam i zbrit ajete kur ka pas vështirësi kanë thonë i ka thënë Allahu thuj subhanallah qetësohesh subbih ismi rabbik madhroi emrin e Zotit tan te bareke ve teala. Ta shohim tani në gjuhën arabe shumë shkurtimisht, pra do të flasim për çai bie në gjuhën arabe. Kanë thënë dietarët rraja kësaj fjalë është sin b ha sabaha. Sabaha bin nahri sabhan wa sibahatan ay amma. Kanë thënë dietarët përdorët sebeha në bazë për ecje mbi si përfaqe. Gjës, i thojnë për shembull, notit, arabt i thojnë, si baha. Kur dikush noton, në uj, i thojnë, se baha. Am, aum është menotua. Pse i thojnë, se bëh, se rrinë në skajnë më të lartë të ujit. Por shkak se rrinë në skajnë, pra uji, thellësia e saj, apo deti, kur noton njëri u rrinë në skajnë e partë të ujit, andaj i thojnë, se baha. Gjithashtu i kanë dhënë, wal farasu se baha, e i med dhe jedej fil gjerë. Kanë dhënë, kali, kafsha, se baha al farasu, i thojnë kur kali ec drejt, ec mirë, dhe i përdor duart e ti që shduhet. Pra kur ec mirë dhe ec drejt, i thojnë se baha, se baha. Gjithashtu kanë dhënë, përdoret për udhime të yjeve. Kanë dhënë djetarët, el kewakibu gjerat, yjet se bahat. Yjet se bahat, që dhe më dhënë, nëtojnë në lartësi që ne smujmë të i prejkim. Dhe vija, të cilat kanë qujtë, dhe më dhënë djetarët, orbita të caktuar nga anë Allahu Gjellë Gjellalu, njëri ju s'ka mundësi me i prejkatë. Ando janë të larta. Gjithashtu ka ardhë në gjuhën e arabëve, se fjala sebeha përdoret edhe për lëvizje gjatë jetës. Për lëvizje gjatë jetës. Që shka thënë Allahu te bareke ve teala, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna laka fi an-nahari sabhan tawila. Ti gjatë ditës ki shumë punë. Ti gjatë ditës ki shumë punë. Sebh, çfarë do të thonë? Me lëviz shumë. Me lëviz shumë. Gjithashtu kanë dhënë dietarët përdoret edhe për qetësi. Gjithçka që ka qetëson, i thonë sebeha. Andaj nga se njeriu kur e përmend Allahun, kur thot subhanallah, i qetësohet zemra, i qetësohet shpirti. Gjithashtu kanë dhënë dietarët kur ec gjatë, i thonë sebeha. Ec gjatë, ej ebad fi sair, shkon larg në udhtim. Dhe këtu më mëç këta, shkon larg në udhtim, është baza e fjalës subhanallah. Kanë dhënë dietarët fjalë Allahu subhanallah apo usabbihullah, e baj Allahun tasbih, çka do të thonë? Shkoj më së larti në madhrimin e Zotit tëm. Shkoj më së larti ku s'ka për te asaj lartësie, aty është Zoti jam xhel xhelal. Andaj kanë dhënë dietarët sabaha ai ab'ad fi sair, ka shku larg, nuk shifet më, andaj i thonë arabët sabaha. Ku është? Nuk shifet më. Kjo është përdor pastaj në Kur'an se Allahu xhelal është për te i mendimeve, për te i fantazive, për te i iluzioneve. Andaj kanë ardhur Kur'an do ta shohim me ajete se si Allahu xhel xhelalu, si në krijim, si rububie, si në uluhie, si në emrat e Zotit, si në shumë për ligjeve të Zotit xhel xhelalu, Allahu i përfundon apo i nis me sabaha. Andaj Isra dhe Mi'raj, surja Isra dhe Mi'raj, me çka është hap vëllazër? Isra dhe Mi'raj është për te logjikës njerit. Për te logjikës njerit. Andaj edhe plot për filozofë kanë mohuar. Ka thënë ai ka shku me shpirt. Ka shku me shpirt. Nëse pejgamberi s'e me trup ka i vëllazër, në qiell. 7 palçije. Andaj Allahu u jela para se me tregua Isra dhe Mi'raj, çka tha? Subhanalladhi asra bi 'abdihi. Subhana, shiko, subhana. Pse, se nëse thot njëri, po qysh me ka hip njëri në 7 kalqia i vetë, pa kur farmjeti, qka tha Allahu gjitha, prit, se aji cilë ka hip, është subhane, aji shkën lartë, i smunësh me i ka veprat e tina. Andaj ka mandjetarët, gjdo sen që bëhet largë, i thënë subhane. Andaj i thënë, sebeha fil kelam, ka shku largë në të folur, ka fol shumë, ka fol gjatë, ka fol mirë, i thënë sebeha në gjuhën e arabëve. Pasaj vjen në formën, do më thënë, sebeha me dy bëja të shdit, sebeha lillah, e ka thënë subhanallah. Ka thënë subhanallah. Gjithashtu përdoret për sebh, i thënë sebih, e seri ul mërri, fil me i ul hava. Ajë cili ec, shpejt në uj, apë në hava, në ajr, i thënë sebih. I thënë sebih. Zotë shpejtës i thojnë sebh. Zdo sen që ka bëhet shpejt, i thojnë sebh. Dhe kjo zdo sen dhe zërë, që ka arë në gjuna arabe, dhe ka një mana, lidhët në një mana me Allahun të bareke vëtë ala. A da du të shojnë me Kur'an me lejnë Allahun të bareke vëtë ala. i thojnë melaqeve, i thojnë sabihat. A? I thojnë sabihat, dhe ka kjo në Kur'an. I thojnë es-sabaha, el-isba, es-sabbabe. Që që gjishtit tregues, ne i thojnë gjishtit tregues, apo? Arabët i thojnë sabbabe, apo i thojnë sabaha. Arab para islamit i kanë thonë sabbabe. Pse sabbabe? Se ti i thu njerit me këtë gjisht, kujdes. Sabbabe dhe më thonë e qërton, nalu me këtë gjisht, apo? Kur ka arë islami, gjishtin tregues, për shkara ka po? Për të uhid. Ado i kanë thonë djetarët sabaha. Që të thonë sabaha? Gjishtin me të cilin ti? Thu subhanallah. Ro gjishti i tregues, që na e kena tregues, edhe pse mund ta huazojmë edhe në gjuhën shqipe, se tregues është për tregues për një shmërinë Allahu xhelaluhu. Sallallahu një, tregon gishti, se Allahu xhelaluhu është një. Andaj thon gishti tregues, me të cilin kanë çortuar, dhe njëri çorton. Kur i thot dikujt na ruju fëmijës, ai thot me këtë gisht? Jo, me këtë gisht. Ruju. Apo kujdes, e çon gishtin. E muslimanët kur ka ardhur pejgamberi sa selam, e kanë përdorur këtë gisht për çfarë? Për tauhid. Për tauhidin, imanin Allahu te bareke ve teala. I thojnë sabh al-faragh. Çdo hapësire të zbrazët i thojnë sabh. I thojnë sabh. Për çdo sene e cila është e zbrazët i thojnë sabh. Kjo si lidhet me Allahun te bareke ve teala? Nga se njeriu sa do të mëson për Allahun te bareke ve teala, sa do të e njeh Zotin e vet subhanahu ve teala, do të jetë një zbrazëtir të cilën s'ka mundësi me komentuar. Apo, shumë sa dush lexoj Kur'anin, alimi më i madh, Sheikhul Islam Utejmia, kur i shpjegon disa prej emrave të cilësive të Zotit, kemi përmendur për ligjërata, dhe kur i përmend disa prej cilësive të Allahut xhelaluhu si është Kaderi, çka thot për Kaderin? Sa dush mësoj Kaderin, jetni zbrastin s'në komenton. Jeni zbrastin s'në komenton. Sikur që ishte rasti i fundit apo i të vdekurën në fatkeqësinë e fundit. Sa dush ti komenton? Sa dush ti orvat? Sa dush në qohën pesh ekspertat më të mëdhej botës, dhe zërë. Ato do, normal që do dalim me disa analiza, do dalim me disa komente. A do tjetë një zbrastin të cilën njës do tojnë, po që tu su komentu ala? Po, se është zbrastin atë cilën veç Allahu e din ata. Pse e la mu kallë? Pse s'lakoj për pak? Subhanallah? Për me thonë njërzit subhanallah? Për me thonë njërzit subhanallah? Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, vëzër, edhe detaret më të vogla jo mëse ke sahabët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kur hipshin në kodër sahabët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i thonte, thuni Allahu Akbar. Se tash ekipa kur hip në kodër, dhe ma kipa në altune. Çka i thonte vëzër? Thuni Allahu Akbar, Allahu mas në altë. Kur zhipshin te poshtë, çka i thonte? Thuni subhanallah. Pra, tash kur zhip te poshtë, është e met. Te poshtë është e met. Allahu është lart metav. Allahu Gjelluar është lartë me dhe këndon e sëphu el farag zbrastir. Pse zbrastir, vëzër? Sepse sa dush komento, sa dush analizo, sa dush bo u shkenstar e u lumtu se djetar e qëfar dush, jetë një zbrastir që ketë njerëzit në kryje me pengamberët, thojnë, kjo se di, këta nuk e di, këta e din Allahu Subhanahu wa Teala. E kjo vëzër ju kanë do të melaqeve. A me melaqeve, vëzër, kër e kanë plotësue atë pytjen kur e ka kriju Ademin, me çka e kanë merë me tu? E te gjallu fija, me ju fësidu fija, me ju sfi kut dima. O Allah, a pe kryon Ademin, i cili ka me dërë gjakun, ka me bo fesat. Apo, o nahnu nu se bihu bi hamdik. E ne të madhrojmë ti me të sbih. Pastaj Allah ju kalzoj se Ademi i dido ilme, që ashtu ju si dini, pastaj kryimi e kështu me radhë, qështu merë me tu, në ketë pyjtje, qka than? Qka than? Subhaneke. La ilme lana illa ma allemtena. Me laqë, dhe që të cilat, subhanallah, njerëzit sot, a disa ngurojnë me thonë se dije. A disa ngurojnë me thonë, kjo nuk është qështja ime, kjo nuk është fusha ime. Njëherë një pyjtje e banën me lekt, me ketat dije që e ka thonë Allahu Gjelluara, së një qëllumë pëse ka kriju Ademin, e pasaj e me remetun shpejthan, subhaneke la ilme lana illa ma allemtena, inneke entel alimul hakim. Thanë, subhanek, i pasër i o Zotë. Nga pyetja jon për Ademin, gabim me banën pyetje. Subhanak, i pastër je. Pra, i pastër je që na mendum se s'ja vlen me kriju këta, kur ti e ke vendosë me kriju. Pasta që ka thënë, la ilme lëna, s'kena ilme. Ti e ajë cili dikrejt dhe i urtë. A në lezër, zbrastirat e njerijut në këtë jetë, me qka mushën? Me subhanallah. E ateistat, tëse dhe të lasim në fund të vargut për ateistat, ateistat kanë dhanë muslimanët komentët që s'munët shkenca mi dhanë i mushin me Allah. E që vea vërtet, por jënë komentën ateistave. Sa ta janë pajtu, ketë shkenstarët janë pajtu, se këtë dunja ka shifra, ka operacione, matematikore dhe materiale, s'munët mi zbulu shkenca, e ndës unë i zbulon ato, se di, nuk i dip se funksionon e që shtu. Ne e dina, janë i thotë që shë dina, subhanallah, i madhë zotis, të kam su ketë, nuk leme mi dit ketë, subhanahu, vëtjale. Andaj i thëjnë në gjuna arabe, gjdo gjë e cila është e zbraz, i thëjnë sebh, sebh. Gjithashtu, ka ardhë sebh, el barae, min kulli su, gjdo pastërti, gjdo gjë e cila është larkë të metave, i thëjnë sebh. Andaj i thëjnë subhanallah, që da shohim nga fjalët e ulemave, është për Allahun larg çdo tëmete. Andaj shikova se janë të ndërlidhura gjërat. Truni noton. Lëviz, shkon larg, shpirti munohet. Çish duket Zoti, në fund përfundon muslimani te subhanallah, e kafiri përfundon te s'ka Allah. Pse përfundon muslimani te subhanallah? Maskit aty notit. Ku shkoj? Ai ku kimë mrije? Andaj filozofat janë urdhat me tru, me gjithë. Dhe në fund, s'ka. A mund është me e prek? A mund është me e pa? A mund është me ndi? Andaj dhe zërë Allahu që e ka zbrit Kur'anin dhe i ka mbush zemrat e muslimanve me tesbih. Dhe pra ma e madhe që mundet me e ba insanin këtë dunja dhe zërë është, tesbihu. Subhanallah. Jo ai tesbihu që ne e bëna së. Subhanallah. Me të theksuar, me të mbushurit e këtë shpirtit dhe menës dhe zemrës, se Allahu Gjellera është më i madhi. E lusëmi Allahun që Allahu të nëmbafi tëra. Andaj, sebh është gjdo sen që ka e larkë të metave, është sebh. Andaj thënë, subhanallah, ej, u bërri Allahe min kulli suin. Kur thush subhanallah, që ka i të thanë? Konfirmoj se Allahu është larkë gjdo të metë. Që e dijon dhe që se dije. Gjithashtu kanë dhënë, subhane min këdha, ej te aqjubun min. E përdorin arabt subhane për qudi. Andoj na musliman dhe përdona, kur qudit me diçka, do në subhanallah. Do e kanë, musha. Apo? Fjallor. Nëse muslimani thotë, subhanallah. Kur qudit e thotë, subhanallah. La ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Andaj duhet të zëvendësohen shprejhet e nefsit me shprejhet që së datë i donë Allahu të bareke wa teala. Gjithashtu kam përmend djetarët shumë prej komenteve që ka i bje për gjuhën arabe sebh. Gjithashtu kanë dhanë kese unë musebbahun, kanë dhanë rob e musebbah e kawi unë shedid, tesh apo petk e maru me mirë, e qep me mirë, i thojnë robë musebbah. Qka është musebbah? Dhe më thonë, e përsosur. I thojnë, ka ujën shedit. Gjithashtu, përdorët misbaha. Misbaha, që dhe më thonë, rruzat e të spihut. Apo, të spit. Ajo, i thojnë, fjallat të spih, nuk i thojnë, ngon, rruzat e të spihve, shka i bojnë në na. Ato janë rruza për të spi. Por pastaj të përdorë shpar kanë thonë të spit. Ande kërë i dhujtë i kujtë bemi të spit, realisht fjallat të spi është me thonë subhanallah, ato janë me të cilët, ato janë numratori i të spive. Tëse do të dhimi lejnë Allahu të bare kjo e tëra, kërë dhini të përmenjë të sërën kanan nga pinga me dhe sëllem, do të përmenjë me dhe me cilën, alejot mi përdorë të spit. Pra rruzat për të spi. Ando i ka thonë misbaha, çdo sen e cila është për të numruar të spit. Gjithashtu kanë thënë çdo gjëje të madhe i kanë thënë es-sibhal. Çdo sani që është i madh ka trup të madh, ka trup të pashëm, i cili kur ta shifsh lënë një lloj madhrie te tik, i thon sebhale me disa shtesa, me lamin, me lamin e shtuar. Kjo vëzërecë se s'e kam marrë dietarët në gjuhën, në gjuhën e arabëve, në gjuhën e arabëve. Pra emri Allahu te bareke ve teala sabaha sabaha lillahi, çfarë bie? I bie se Allahu xhelel xhelaluhu është i lartë dhe i pastër nga çdo emet që e dim dhe që se dim. Nëse një emet supozohet, na nuk e dim, supozohet ekziston, që insani se di, çdo emet që supozohet, Allahu është i pastër për asajna. Pra emeta të e insani, emeta të melacja, emetja të e gjinja, emetja të shtaza, emeta në krim, emeta çdo sen që ka është emet, noksan, Allahu është i pastër për asajna. E këta du të shona me lejnë Allahu të bare kjo e tjela në Kur'an me lejnë e Zoti Gjellë Fjula. Thojnë djetarët, në imë në Allahu të bare kjo e tjela e subuh. Thot e zëgjegji, djetar i gjuhet. Imë në Allahu Gjellë e subuh. Të një subuh, më edini, të thënurit, subhanallah. Thot e subuh e ledhi, ju nëzëhu an kullisu. Subuh është aj i cili i mohohet gjdo e metë dhe çdo e keqe. Çdo e met dhe çdo e keqe. Thot dietari i gjuhës i madh Ibn Sida, Ibn Sida. Subuhun Quddusun min sifati Allah azza wa jall. Subuh dhe Quddus janë prej emrave të Allahut te bareke ve teala. Quddus e kemi marr. Quddus e kemi marr. Te emrat e Allahut xhelalu ala në Kur'an. Çfarë bie? Ha? Çdo sen e cila madhrohet me mohimin e të metave. Pra këti kërdu subhanallah i madh i patmeta. I madh i patmeta. Thot el Huleymiu, rahimehullahu teala, es subbuh. Qëfar i bje? Manahu el munezzehu anil ma'aibi was sifati leti ta'tawiru l-muhdethine min nahjeti l-hadeth wa t-tesbih et t-nzih. Thot el Huleymiu, manaja, do me thanja e emrit Allahu gjelë es subbuh, është ai cili është mbi dhe i pastër dhe larg dhe i distancuar dhe i qiltër nga çdo ajb. Ajb, çka do më thonë, e shtremt, noksan. Një po përshemë njeriu, ka një standart njeri nga ajo që është normal. Pasaj dikujt i mungon diqka. Andaj Allahu Gjelluala ka po laramanin. Për çfarë arsye? Që mu madhru Allahu Gjelluala. Që të madhruat Allahu të bareke. Vëtjala. Andaj ka thonë, çdo e met, e shtremt, noksan, që e shëmton, apo e mangëson, apo e le, dëmon, të cekët, subuh për Allah, në qëfar është, asë janën se ka. është mbile, gjitha lartësit, subhanahu, vëtjala. Ka thonë dhe, është i pasën nga cilësit, të cilët, janë përfshirë se tek njerëzit dhe krijesat e krijuara. Por njeriu vëzër vetëm kur është i krijuar. Dhe cilësia e krijimit vëzër në momentin që njeriu apo krijesa del e krijuar, ajo del me të meta. Dhe këta do ta shohim pak më mirë, por këtu mund ta theksojmë ku vinte të qafirat, ateistat, se do thonë nuk ka zot, nuk ka e kështu me radhë. Çfarë është problemi te vëzër? Se mundohen nëpërmjet të metës me kuptue të plotin. Allahu është absolut. Absolut çka i bie vëzër? Përtej çdo tmete. E kalon çdo tmete subhanahu wa taala. Andaj shikoj çfarë thot El Huleymiu. Vetëm kur del njeriu në zaman e ka pemeta. Andaj njeriu vëzë shikoni. Do ta shohim më qartë në Kur'an. Do ta shohim më qartë në Kur'an. Njeriu vëzë shumë gjëra s'mund t'i shpjegon. Shumë gjëra e munojnë. Shumë gjëra do mi bëj s'mund t'i realizojë. Dhe njeriu me çka muslimani me çka ngushëllon subhanallahu. Subhanallahu. Pejgamberi sa kur ju ka ngushëllu gjoksi, i kanë zbrit ajetet, thuj subhanallahu. Se s'ka zgjidhje për kësaj. Nuk ka kur e kanë shah, kur e kanë ofenduar, kur e kanë akuzuar, çfarë i ka thënë Allahu xhelalu ala? Ai ka thënë shtinju me ta. Thuj jo nuk o çashtu, o çashtu. Allahu xhelalu ala kur e ka pastru Aishën, i ka mësuar musliman, ata që kanë akuzuar dhe ata që s'kan akuzuar, me thënë subhanallahu. Së fëshara shë i dhe zërë. sepse ti nuk mundesh mushti me ignorantë, nuk mundesh mushti me sharlatan, nuk mundesh mushti me njerëz idiot. Se s'mundesh. Andaj veç subhanallahu. I madhë është Zoti, takomit e Zoti. Shkojmë të Allahu Gjelluala. Sepse Allahu e ka bo kader. Allahu e ka bo kader që njëzit ti përplasë në mëzveti. Që njëzit goditë në mëzveti. Për shfar arsio dhe zërë? Që tjetë i vetëmi të cili istrao njërzit, a i cili është subuh. Subuh. A dhe dhëtë el-Hulejmiu, vetëm momentin që kërjesa del në krim, është e metë. është e metë. A dhe deli nësani i vogël, e rritët, e rritët, e rritët, i bando vite, pas e shkën nga hëna tjetër prapë. A më në nalë, këta dhe zë? A më në nalë? Do mundon me nalë. Mundon me nalë. Që njëri, nisi vogël, apo rritët, më rinë mesin, e shu dehu, 40, shkën andej. Kjo andej, dhe zë? Sa njëri, thot, ta nohli zamanin, andaj plak për njës përshimu, i bojnë 50 vjetë, 60 vjetë, thot më su më thuj plak. Ne e kuptojmë këtë ciklet. Po që ki me bo? Por vetë subhanallah, s'ki qëtër shka me thonë. Por vetë se mu përgadit për takimin me Zotin Gjellë Gjellalu. Së në nalë zamanin. Së në nalë zamanin. E vetë mja që e plëcon njëri unë vezër është, me thonë subhanallah, i madhë është Allahu Gjellala. Ajo është i patmet, ajo është largë zamanit. Se kapë Allahu në zamani. Se kapë Allahu në Gjellala, zamani. Andaj, kam dhënë djetarët, kjo është për Allahu në të bare kjo e tjara, se është i largët nga gjdo emet. Thot imam në uju, ketë këto mana janë sakta. Këtë të mana janë sakta. Ka dhënë mirë, po kur vjen në Kur'an, subhanallah, qka është për qëllim nga ketë këto mana gjusarave? Thot është për qëllim se Allahu Gjelluara është mubarra umminën në kaisi vë shirik. Këtë janë me anët sakta, që i përmendëm. Se s'ka të meta, s'ka të këqia, s'ka noksan lëke, s'ka vese, s'ka të liga, subhanahu wa ta'ala. Ka dhënë mirë për Kur'ani kër i bjen, për shfar i bjen vëzër, këtë kjo vëzër i bjen, se Allahu s'ka ortak. Allahu Gjelluara s'ka ortak. Dhe nga kjo, kanë dhënë djetarët, ortakria që i bëhet Allahu Gjelluara, shirku që i bëhet Allahu Gjelluara, qëfar është? Është orvatje për me bo noksanin subhane. Është orvatje për me bo noksanin subhane. Andaj hoxha i madh i Andalusis, Ebu Abdillah el-Kahtaniju, i cilë ka shkruar një poezi e nunie, nga poezit më të ambla dhe të merin dhe rrjedhshmëri, do mënë kushe djetarët e o gjallarët e din, apo, të sa të lexojnë, normal, pa lexu së mësh me dit, është për poezive të parët se të Ibn Qayyim ka mundu me ndërtu mbi ta poezi, apo, qëfar ka thonë në fillimin e kësaj poezie, për ata i cili diqon në Kur'an, ka thonë, a dishonë Kur'an po? Merë shkujë një Kur'an tjetër, feljekull subhani. Shkujët një Kur'an tjetër, a do me e rëzu Kur'anin, po. Shkujë një Kur'an tjetër, edhe thuj, unë jam subhane. Edhe këshyre është ka thuj njerëzit. Apo? Del thuj që kjo liber, i reziston Kur'anit, edhe ju, unë jam a i subhane, i pat meta. Ska më ortakune. Unë jam marë njerëzve shpirtat. Del thuj që shtu, edhe e shef se atë pranohet. A pranohet? Me thonë njërë në vezër, unë jam marë njërëzë shpirtërin. A e pranohet? A dhe të t'i përnë ka i me gjëzije, dhe që i khusam të i mije, dhe para t'i në plot për djetarve. Kanë thonë, i pari, i vetmi, në egzistencë, që e ka shkrujt, unë jam marë shpirtërat njërzve dhe krijesave, është Allahu Gjelluala. Kur kurse ka pretendu që ta? Kam pretendu që janë të mloj, janë zota, apo, janë zota, kam pasuri. Andaj kur ka fol Ibrahim a.s. me Nemrudin, që i ka than? Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Ibrahim ka than, Zoti jam është ai cili jep shpirt dhe merr shpirt. Ai ka marrë ditë burgos, njëri ne ka vrarë, njëri ka liru, ka than, çfarë donë? Allahu që i ka than në gjunë Ibrahimit. Qala inna Allah yati bi shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib. Ka than, o Zoti jam është ai për të cilin po tham, diellin e lëviz ai. Fa buhita alladhi. A smuk ta. Shiko, nuk mujt ta. A ka në ekzistencë dikush që ka thënë, veç me e shkrujt, me e shkrujt dikun, dhe një libër. Ata që ka lexojnë pak më shumë e din, se s'ka në ekzistencë dikush ka thënë, unë jam marrë njerëz me shpirtat. Ato vinë te unë e kurdesin. Unë e vras, kanë thënë. Unë e burgosi, kanë thënë. Unë e kumit në këtë formë, kanë thënë. Mirë po, shpirtin jam marrë unë, s'ka thënë përveç Allahu Gjellu Alaskush. Këtë që ka argumenton? S'mund me prezentua. Veç Allahu Gjellu Ala. Allahu jetë wafel enfuse. thëtë Allahu Gjelluar në Surën Araf, është Allahu a i cili i merë shpirtat. Pse nuk thëtë kërkush dhe zërë? Nuk mundet me e thamë, që shë merë shpirtin? E vrajt e mirë, e shpirtin? Allahu Gjelluar shpar thotë, unë e shpirtin të marë. Që argumenton dhe zërë se pretendimet e mdoja, të hola, të gajbit, së mundet pretendu posë Allahu Gjelluar. Sepse a i banë vetë, hel të alemu lehu se mija, ka thënë Allahu te bareke ve teala në Kur'an, aja didi kujt emrin si Allahut? Në ekzistencë, dhe zërë, në ekzistencë. A ka dikush dënim mbret? Apo kriminal? Apo që adhurohet, pot? Apo ligj? Apo kushtetut? Që ka emrin Allah? Allah. Ska, veç Allahu Gjelluar. Pro, as emrin si a kalon Allahu, a keni pa dënim fëmi? Hini, lexoni. Që dikush ka thonë që une për me i ba Allahit shok, kam jalon gjelit emrin Allah. E dini? Ska. Allah u gjatë thëtë surën Merjem. Hel ta'lemu lehu se mije, aja dit dikujt dytit përveç Allahut që ka një Allah? Allah. Me këtë forë. Allah. Ska. Andaj subhan Allah. Vesh Allahu është imam. Vesh Allahu gjina është imam. Sepse vesh aje ka këtë emër, kërkush se ka. Po munohën Zotë, Zotri Fulani, ama Allah fulani? Ja. Pse? Sepse është i vetmi, subhanehu wa ta'ala. A dhe kjo është e të sënë ka përmend djetarët në Kur'an, në fjalët e shpjegimet të Kur'anit, se baza e subhanes, qëfar është bezer? Është që të madhrohet Allahu Gjelluala nga ortakëria. Ortakëria. Që dhe mund ortakëria? Të qenurit dikush i barabartë me Allahu subhanahu wa ta'ala në një prej hakeve të Zotit subhanahu wa ta'ala. Tani vëzër të kthejemi të spihut në Kur'an. Të spihut në Kur'an. Pra jemi të Allahu gjitha e subuh në Kur'an. Pasaj nëse na jetë ko dhe të marrim në hadith për nga mberi së sellem, nëse jo vazhdojnë me legjratat e arshmi me lejnë Allahu të bareke wa ta'ala. Fjallat të spih e pamë që ka është vëzër, është madrim dhe lartësim i Zotit nga çdo emet dhe se Allahu te bareke ve teala është i pasur nga çdo sen, thotë Sheikhul Islam Taimia, kjo i bashkohet ithbatul kemali lillahi subhanahu wa taala, Allahu është i pasur nga çdo emet dhe i pohohet dhe i konfirmohet çdo cilësi e plot. Pra larg të metave i porsosur. Larg të metave i porsosur subhanahu wa taala. Në Kur'an dhe zërë, kanë arë shumë ajete të tesbihut. Kanë arë shumë ajete të tesbihut, mbi 90 vende ka arë tesbihut. Mbi 90 vende ka arë tesbihut, 7 sure fillojnë me emrin Sebbaha Lillah. 7 sure fillojnë Sebbaha Lillahi, si përshemë në surën El Hadith të Allahu të barake wa tala, Sebbaha Lillahi ma fi semawati wal ardh. Allahun e pastron dhe e beson lart të metave çka kanë qiell dhe tokë. Sure El Hadid ajeti i parë. Pra janë përdor andaj rezumeja. Në Kur'an janë përdor këreta format e gjuhës arabe për emrin Subuh. Koha e tashme. Koha e kaluar. Koha e tashme. Koha e ardhme. Paskajorja. Emri. Do të dëgjojmë. Në sura Hadid, koha e kaluar. Subbaha lillah. Allahun, dhe më pisë se ka krijesa, e madhrojnë Allahun me tesbih. Sura Hadid. Në kohën e tashme, sura El Gjumua, ajeti parë, thëtë Allahu Gjelluala, ju sebbihu lillahi ma fi semawati, wa ma fi l'ardi. Në tohën e tashme, ka një hadid sebbaha, tu ka ju sebbihu, në kohën e tashme. Pra, tani, për momentin, gjithë shka që ka në tijë dhe tokë i bandë të spi, Allahu të bareke, vëtjara. Në monirën urdhërore, thëtë Allahu të bareke, vëtjara, në surën El Waqia, ajeti 74, fesebih, bismi rabbike l'adhim, urdhër, madhroje, bandë të spih, me emrin e Zoti Gjellë Gjellaluhu, l'adhim. Pra, thuaj, subhane rabbiel, adhim, subhane rabbiel, adhim. Dhe ka ardh paskajorja. Ka ardh paskajorja. Qa të mon paskajorja, dhe zërë? Dhe mon, e madhron në të kaluar. E madhron tash, apo, e kam madhruar, e madhroj, madhroje, madhrimi. Pse janë përdur këtë forma, dhe zërë? veç për të spiun e më përdor. Sepse këtë Kur'an e ka për qëllim me nxjerr një njeri i cili ban subhanallah. Subhanallah. Do ta shohim lejnë Allahu te bareke ve teala. Ka ardhë në surën El Mu'minun ajeti 91 thot Allahu te bareke ve teala subhanallahi amma yasifun. I madhë është Allahu subhanallah nga ajo çka njerëzit e përshkruajnë Allahun te bareke ve teala me të liga dhe me të meta. E gjithashtu ka ardhë në hadith nga pejgamberi sa selam hadith që ka nxjerr Imam Muslimi nga Hudhaifa radhiyallahu an thot se pejgamberi sa selam kur e kemi dëgjuar në namaz të natës çdo herë që ka kaluar për një ajeti ku ka pas pastrim dhe këtu pastrim kur themi ne e pastron nuk e ka për çfarë se Allahu do të më pastru hasha ti e pastron me besimin tan. Te e pastron zemrën tënde të besu për Allahun që të gjysh është. Në më shkëshkëve me, e pastroj Allahun nga të metës e ti e pastron ata. Jo. Ti e pastron zemrën tënde dhe e pastron trupin tënde dhe shpirtin tënde të besu për Allahun që të gjysh është. Apo? Pra unë e pastroj besimin tënde se Allahu ka shirkë. Jo që e pastroj Allahun, hasha. Jo. Allahu është i madh, i pastër nga çdo e ligë. Apo? Andaj thot Hudhaifa çdo herë që pejgamberi s.a.s.l.m. kalon të prandë një ajeti që madhroj Allahu Gjelluana, se bah, thonë të subhanallah. Pro për nga mberi se më kërka falë namaz natë të lezër, sërë që ka kalu për një ajet, ku është cenue emri Allahut, është përshkujt e vlad, që ka shirk, anal për nga mberi se më ka thonë subhanallah. I madhi jo zëtë, së takon kjo, që ka të kam përmen, të kam përmen njerëzit. Kjo është se e kam përmen djetarët në këtë kontekst. Ta një lezër të ndalemi me format dhe mënyra se si ka ardhë në Kur'an të spihu. Kur'an e vezër është imbushur me të spih. është imbushur me të spih. Atë shumë ka bo për nga mberi së sellem të spih, sa që në përshkrimët, këtë kalojmë të përmendja për nga mberi së sellem e Allahu subhanallah, edhe si kam su sahabat me përmendjë vazhdimisht Allahu në Gjellaluhu, djetarë kanë thanë e kemi përcjellë në Kur'an edhe në fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se fjala më e përdorur në gjuhën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë subhanallah. Subhanakallahumma subhana rabbiyal azim subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim. Çdo herë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka një adhurim apo ka dalë për adhurimin apo e ka përdorur emrin Allahu xhallahu subhanallah. Pra tani do ta mundohemi me disa ajete me ec se në çfarë kontekste ka ardhur emri Allahu xhallahu ala subhanallah. Subhana, subhan Allah. Andaj e shohim se në Kur'an dhe zër Allahu Gjellë Gjellaluhu e ka madhruar dhe vetë vetën nga gjdo në kësan lëk që ka mundësi dikush mi a përshkrujt edhe ata që ka s'ka mundësi mi shkumenja sa është në kësan lëk Allahu e ka pastruar dhe vetë vetën nga ajo. Konteksti i parë që ka arë në Kur'an dhe zër ka arë se Allahu Gjelluala është i vetëmi cili kryon nga azgjeja në diçka. Dhe për këta vëzër, në vetë veti meriton të spih. Pra vesh që Allah u kryon i vetëmi, meriton të spih. Pra konteksti i parë, që ka arë, për shumë në surën El Bakara, në surën Jasin, në surën në Zuhruf, ka arë se Allah u Gjellë Gjellalu e ka madhruar vetën dhe e ka përdor emrin e vetë, apo të spihut, vetë se është Allah u Gjellë Gjellalu kryuës. Vesh se është Allah u të bare kjo vëtela, kryuës. Për shumë, ka ardhë në surën Jasin, ajeti 36, të Allahu te bareke ve teala. Subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Të Allahu jallahu ala surën Jasin, ajeti 36. Surë Jasin dhe zër, ka ardhë disa hadithe, kur jemi të surë Jasin. Hadithi që ka transmetuar Imam Ahmedi, se pejgamberi sa më ka thënë, iqra'u li mawtakum Yasin. Lezoja një të vdekurve tjuve, Jasin. Ka komentuar djetarët njerë në dupsin dhe saksin e këti adithit, pasaj ata që kanë bëtë sakt, kanë diskutuar se për çka është për qëllim. Disa kanë thanë, lezoja një masit vdese, disa kanë thanë, lezoja një para se me vdek, thotë Shejkhul Samdemije, dyjat janë cakta. Dyjat janë cakta. Por kjo surë dhe zërë është për gjallët. Apo, nuk o biznis, nuk o komercial. Ata që ko dhe zëtë cili e mërë ka orë këtu. Subhane. Subhane. A i cili ka dek, nuk mirët më me këtë punë. Së mund me bo më veprat mira. A dhe surja Jasin është për gjallët. është për gjallë. Ndaj e sheti shumë njerëz vese, a ban me lexu Jasinin dhekmit, asnjëri vet çka ka ngjitur sure. Çka ka ardhur ngjitur sure? Apo thot Allahu xhelalu ala, subhanalladhi. Pra subhanet tani do ta përdorim këtë term. I lartë është Allahu nga çdo emet, i cili i ka krijuar këtë çiftet. Këtë çiftet. Mimma tumbitul ard, dhe nga ajo çka e nxjerr toka. Dhe nga shpirtat e njerëzve, dhe nga ajo që ka ende nuk e din. Kanë thonë djetarët, pse ka ardhë që këta jetë subhane, kanë thonë për shkak fjallës që vjenë ma andej, khalaka, se veçaj kryon. A mu e dikush me kryu, dhe zërë? Ska mundësi. Ska mundësi nga zgjëja, me gjithë, që këtë letër e mere përpunon, këtë gotën e mere përpunon, plastikën e mere përpunon, por me kryu plastikë, me kriju materje lëndë bazë, s'ka mundë si kërkush. Me i dhanë shpirt, s'ka mundë si askush. Pra, me e morë krijimin Allahot me kombinu, këta e ban njeri. Por me e kriju, apo me e kriju e, që ta kuptojmë këta vëzër? Kur është dikush të punuë, në qëtë farë do fabrike? Edhe i mungon një piesë, supozoatë në rejtë dishka, qoftë me drunë, qoftë me hekur, qoftë me plastikë, edhe i mungon një piesë. Mungon kriju e, s'ka banë? Më konë kryu, s'ka banë? Thot, bëhu, e nxerë, edhe e vënën, apo? Po përshkak se s'është kryu, s'ka thot? Thot, vanohet kjo tre mujtë disa dhejnë. Qëka argumenton kjo? Se s'është kryu, a ke po, t'i dhe qonë një piesë, me ndrejqë, thot, më falë, 5 mujtë, dush me pritë, pse? Se na vjen pinkin. Apo, më konë kryu, thot, hësh më së mërësit, që e vesh e fritë, tak, bëhu dhe bëhet. Subhanallah, i madhë është Allah, së në bankë dhe kërkush. E pse du të me pritaj prej atje? Se duhet dikush ka e ka atje të martë prej një resurse dhe prej një burime dhe prej një dzehe, qëfar do që duhet me morë dhe me apru këtu. Pro këtë kjo zamani, vëzër, dhe mundësia, dhe për me pruë, dhe transporti, qëka argumenton? Se njëri së shkryuës. Tha Allahu Gjellera, subhanalladhi khalaqal ezvajja kulleha, i madhë është Allahu i cili ka krijuar, krejt çiftet, krejt çiftet. Shikoj vëzër, Allahu Gjellera krijon, e pastron vetë vetën. Qëta në pastron? Allahu Gjellera ka krijuar burin dhe gruin. Dhe kanë anim nga njëri tjetëri me anim. A ka anim matë malë se sa? Aj anim. Atë shumë anohet sa që graviteti dy trupave në gjitët. Dhe kjo gravitet, apo, dhe kjo tërheqje e madhe, është procesim dhe cilën zhvillohet bota. Apo, e qka të Allahu Gjellera? Më tregoni, kush është ai i cili ka vendosë kaç lidin mes njerëzve? Me gjitha ta për veti është subhane, ai nuk, ai është i pasë për këtënë. Dhe Allahu Gjellera që farë thot, ishtë i madhë ai i cili i ka kryuar të gjitha krijesat, ato që i dini dhe ato që nuk i dini. Në surën Zuhruf, ajeti 13, thot Allahu te bareke ve teala, thumme të dhkuru ni'mata rabbikum, pastaj kujtojeni begatina Allahu Gjellë Gjellë Zotit juve, i dhe stëvejtum alej, kur t'hip një në kafsh. Apo, kur t'hip një në kafsh. Dhe këtu plot për njëzë, lezër, si do mos në kohën tonë, kër i kena të kohën e veturave, thot, hajtë atar kur ka hip në deve, dhe të me thonë subhane. Apo, nëse duaja për nga mberi së sellem, është, subhane ledhi, se kharalën e hadhe, o ma kunna lehu, muk rinin. Është duaja për nga mberi së sellem, apo, dhe shkërën dhe zëtë vim të aditët të pengamberi së sellem, nga se, apo, kishim një ankes për zgjatin e ligjeratave, dhe është përduhet me ingjesh këtë shpet e shpet. Pengamberi së sellem, kur ka im deve, ka thonë, subhanë në ledhi, se kharën në hedha. I madhë është Allahu, subhanë, i cili më ka në nështru këtë kafsh. Mi njëri thotë, o gjënë, këtë mërsedezit, shka me thonë, subhanë në ledhi, se kharën në hedha. Njëri thotë, po këta e ka maru Gjermani. Adi, o gjënë, falë, adi. Këta e ka marru Gjermani, o pelën e ka... Për nga mberi së sellë, kër ka i më deve, ka thonë subhane. E ti që dush me thonë, kër të i pëshbetur, dush me thonë njëtë të ndoa. Njëtë të ndoa. Por që farë është që, sepse këta ta ka nështru Allahu Gjera, një thotë, për Gjermani me ka ndreqë, ti thu, i madhë është ta i cili ma ka nështru Gjermanin, me ma marru Mercedesin. Kushe ka inspiru, Allah? Kushe ka dhona tru për ato kombinime? Kushe ka dhona ato materje për me kriju ata? Kush i ka dhënë lëndën djegëse për me hec? Nëse ka krijuar naftën, nëse ka krijuar benzinën, nëse ka krijuar gazin, nëse ka krijuar energjinë, nëse ka krijuar rrimën, jo. Andaj, shikoj me gjithë këtë teknologji të madhe thonë, kemi krizë energetike. Po ju më rinë të be, a ma thotë kjo sa ndorën tonë. Kjo nuk andorën në këtë pimë në tokë, a gjena, s'kena ati, ku të prishët kjo plastika të ndrejqi. A ma rrim apo unë alë, s'prodhën tokë a rrim, s'prodhën ujë rrim, andaj do të ketë krizë e kështë më radhë. Andaj, ti kur t'hipsh në betur në tanë, dhu bismillah, subhanalladhi sakhara lana hadha. I madhë është ai cili, ma ka nënshtru mua këta. Ta ka nënshtru. Gjatë ai kërë, ti dëngon. Gjatë ajo deve, ti dëngon. Kush ta ka nënshtru? Thetë Allah u gjë. Ti insan i vogël, mëse nënshtruve vetëve? Kalin. Kalin një të goditme, apo, ka kuaj një të goditme në vendle. Në vend, s'ka më abetme. Apo, viktima në vendjet. Për çfarë arsye e ka bërë Allahu këtë kombinim që ajo gjithë ajo fuqi ti më nënshtrua që ti thuaj subhanallah subhanallah i madh është Allahu xhelalu ala. Unë s'kisha mujtë me nënshtru këta. Te ke pa vëzën që ta kuptosh. Te ke pa kur doin me prej një lop. Me prej një lop. 10 burra. Njëri në gjun për muri. Njëri mezi se e mall militar. E mezi se e lidhën apo? Çat kapsh. Allahu xhelalu ta kanë nënshtruar ti. Apo? Ta kanë nënshtruar. A dhe ty, për shembull, njëri hip mbi kali, dhe aj, të nështrohë ti. Apo, nëse ti do me therë, e shatë shka të gjenë. Për shfar arsye, që tu subhane, i madhë është aji cili ma ka nështruhe. Parë nuk e zërë qatë forcë, që e ka kali, e tigri, e shtazët, e forta. Me ja morë, me në talë, me ja si acajla, shka të banë? Po ty sjetë mo. Ka që duhet, Allah u gjithë që farë thotë, ti thuj subhane, që kitë këtë takat, unë se kam. Une 1.60 m, 2 m, apo pin 50 kg, hajde ma i trashin 150, apo? Mirë, sa i ka kilaj? 600, 700, 800, 1000, dhe ti nështroshët, i hypa ti edhe të maj. Qka thëtë Allah u gjitha? Hajtë kombinoja, hajtë nxere kështu, ta mona ti menën, ja japë na devës. Qka të banaj? Mere menën tanë, ja japë ati. Që kur ti që menon, menon na jetë, më zani. Ama jo ku vetë është ashtë e këtë matë. Allahu, këtë shtazë ja ka mërmenën. E ka mërmenën. Për qëfar? Për insanin. E insani pasaj adhërën shtazën. A ka matë sënin për Allahun si që kaqë? A dhe të shiko, këtë hajvan ja ku mërmenën për me të bërë hizmet tyje. E ty nuk më bërë hizmet mua? E kjo është qafir lëki i cili nuk lahat pës me gjenem. Allahu në rujtë. Andaj Allahu nuk e falë shirkën dhe zërë. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allahu se falë mi u bashë shirkë atina. Këtu s'ka polemik dhe zërë. Këtu s'ka mabet. Kush i banë shirkë Allahot dhe vërtetohet shirkë të ajë. Se disa benjezve mendoj që, apo, shirkë a i falët a si falët. Me pajtim në kitë muslimanve shirkë si falët. A është vërtetohet të një njëri, mabet tjetër. Mabet tjetër. Allahu se falë shirkën. A i cili ja jep një cilësit zotit hajvanit apo insanit, a ka mundësi Allah me thonë, e po s'ka lidhje, s'ka lidhje, ja, ja. A kjo është shirku. Andaj shikon dhe zër, Allah u gjithë shfa thotë, kur t'hip një mbi kuaj, kur t'hip një mbi hajvan, qëfar duni me thonë? Të dhkuru ni'me të rabbikum. Qëfar begatia ju ka thonë zotit juve të barek juve të ala? Vë të kulu Surë Zukhruf, ajeti 13, dhe të thoni, këtë thoni dhe zër, shumë në nësip për Allah. Dhe thoni, subhanë alledhi sakhara lëna hadha o ma kunna lehu mukrinin. Thoni, subhanë i madhë është zoti, i cili sakhara lëna hadha, na kanë nështru këta. O ma kunna lehu mukrinin. Dhe në asë njerës kishmi pas mundësi me vendosë kafshën, që shtu me mnet nga të mua. E le kalin që tu s'thik. Apo, a nuk thot, ki shkreti u mitë të mdërmu mua. Të më sakatue. Apo, nuk thot, hika. E let i kalin të dera, s'thik. Apo, e len kafshën kur dush nuk t'hik, pse ta ka nështru zotit e bare kjo vëtjale. Rrin gata tina. Rrin gata tina. Por qëfar asie? Shiko lopa që ishë nështruat njëri. I ka njëri 1000 lopë në gardë. 1000 lopë. Ato ketë, këtë me, apo që ka një transmitim ka pejgamberi së sellem, me dit kafsha, shka didi ju, se në hani mishë. Që ato lopë të kurbanë, hazër për kurbana, apo për mu prej për mishë. Me pas menën e njerit. A rrinë që to ati, aj kasapi, ja qënë barin, pak për para. Ajo, miskinja nuk i din. Se e ka vaktin për therje. Me pas një, Njëri vëzër me e di se dikush do mi bo dam. Se ze gjumi. Inteligenca, dhe sot e ka vërtetu psikologjia dhe miksia, se njëri ju kur ka stres, i punon truni më shpejt. Apo, andë për që mund të ndodhë, kur hik pide një kafshës, apo ndodhë një e keqe, apo alarmohësh, thu se di që shkum këci që tu. Se di. Se Allah t'i ka shlu kita nërgjit, përdori tash se ka kriz. Kur t'jesh rahat, zdven mendimi. Andë ka thonë Hasan al-Basriju, pas siklet, s'ka hikmet. Njën his nuk sikletavët. Thot shire, e kam një fjalë shumë të mirë. Ku e morë, Allah? Keni pa ato për shembull, 13 vjeçar ka qenë Facebook aty, më ka mësuar jeta. Çfarë ka mësuar? Më ngjëro krem. Çfarë ka mësuar jeta? 20 vjet më ka mësuar jeta. Torp, torp i Zotit që lë. Dhe Zot duhet njëri po kam pak më i matur çka fol. Ku ti bash 50, 60 të gjapa Allah, i mërthuj më ka mësuar jeta. Jo 20 vjet, 30 vjet, 40 vjet, s'ki çka ka mësuar jeta ti. Këtë kimi rapi shpas çka ka mësuar jeta. Këtë kimi rapi shpas. Andaj subhanalladhi sakhara lana hada. I madh është ai që ne kanë ushtruar kët kafshë të madhësën, Allahu te bareke ve teala e vërteton e vend në shërbimin ton. Kontekst tjetër që vjen emri Allahu xhelaluha subhanaka. Cila është vëzhgim në kontekstin e konfirmimit të urtësisë së Zotit në veprat e Allahu xhelaluha, se Allahu nuk luan në krijimin e vet. Apo Allahu nuk luan në krijimin e vet. Në sura Ali Imran. Sura Ali Imran. Ajeti 191. Thetë Allahu të barek i vëtala, në gjuhën e besimtarëve, që i kam suar, si të flasin, që ka thetë Allahu të barek i vëtala, Rabbena, masi e madhrojnë Allahu në gjelluala, masi meditojnë, apo e ledhin e të kurun Allah, qiyam, wa kudu, wa ala gjunubihim, edhe se të përmenë Allahu në kam, shtrit, ullur, e kështu më radhë, që ka thonë dhe zërë, kur meditojnë në krimin e qijet dhe tokës, Rabbena, o Zotë jonë, ma khalak të hadhe batila, këtë se ki kriju për këtë e këtë. Qijela dhe toka dhe insani nuk janë krijuar për me lujtë. Thëtë Allahu Gjelluar në gjuhën e muslimanve dhe besimtarve, subhanake, subhanake, fëkina adhabe nar. I madhje o Zotë që të kishe kriju diçka për me lujtë. Mjerë aj që menon se është kriju për me lujtë qa. Mjerë aj që le menon se është kriju me lujtë letra. Mjerë aj që le menon që e ka kriju Allahu mu zbavit. Vallahu Allahu është i madhë me pas kriju insani me këtë mene për me bajgare. Për që e ka kriju dhe zërë? Për mi ba dhurim Allahu Gjelluala. Këtë fuqitit më nështru, për mi ba Allahu të spih. Thëtë Allahu Gjelluala, subhanake, faqina adhabe në narë. I madhje e Zotë, në rruj pizarmit. Në rruj pizarmit. Ajë që ka së ruhet pizarmit dhe zërë, është ahmak. Ajë që ka nuk ruhet pizarmit, nuk e ka inteligencën që ka duhet. Që ka dhe Allahu që në surën Al-Baqara, kemi morë. Vëmër, thë Allahu të barek e vëtërë në surën Al-Baqara. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiya nafsahu tadallahu jalla wala oshlut ibrahim me qe Allah pejgamber ket bivet vet apo pasaj çka than Allahu e kush e le ket fet ibrahimit po sa hmoku shmuz njerëz njerë mu kërcnu subhanallahu me zjarr e me dënim e me ndëshkim që zbahët. Dhe njëri thotë, se marë në këtë, s'ma lëshenë nuk jo. Pra, është se fi, nuk të amane. Andaj Allah u gjithë e ka muhuar në Kur'an që ajtë ketë vepra të kota. Lezonë në surë Isra, ajtë 93, mos i lezonë të gjitha ajetët. Ka në Kur'an dhe zërë, emri Allah u gjithë e subhane, ka ardhë emri Allahu të barek e vëtëra subhane, në vërtetimin e kudretit të Allahu të barek e vëtëra dhe mohimit të gjdo pa aftësien nga Zotit të barek e vëtëra në surën e Zumar, ajeti 60, e 70 Allahu të barek e vëtëra, wa ma qadarullahi haqqa qadri. Allahun nuk e kanë madhruar sa ka qadrin. Haq, sa ka Allahu gjelluala. Wa l'ardhu gjemiën, qabdatuhu jo me l'qiyama. Allahu e ka këtë tokën ngrusht, ditë në qiyametit. Pasatët Allahu gjelluala, wa s'samawatu, matuijatun bi jemini. Këtë qijet, imbështjelë Allahu ditën e kiametit në dorën e vetë. Në dorën e vetë. Pra na jemi këtë lëzër, a ka mundësi insani me hikë dikon? A ka mundësi insani me hikë dikon? Në thonë, shemë, ka, du të vim të ateistët. Ka për të ateistët, thotë, zdu me hi asë gjenem, asë gjenet. Asë gjenem, asë gjenem, lemë një rahat, qështu të shumë, lemë një rahat. Qaj, që dhe apërgjitja? Kella, kur qësi, s'ka rahat. Pse? Mëse ke kriju ti vetëm. Kur t'jesh subhane, e që si e kur, e që sësh kërkush subhane, përveç Allahu Gjellua, mund është me kërku ata. Qka tha Allahu Gjellua në Kur'an? La jus elu amma jef al. Kërkush se në vetë Allahu në që ke bo. Vë hum jus elu në keti mërë logariaj. Apo? Keti mërë logariaj. Andë shiko dhe zëtë, Allahu Gjellua në Kur'an, qëfar thot? Keti që jeti këndoraj. Pasë e qëfar thot? Subhanehu ve Teala. Subhanehu ve Teala. E pse thot qëtu Subhanehu ve Teala? Protokën e konë ngrusht, qije ti konë ngrusht, gjithë shka që ako e konë ngrusht, dhe vjen një anë i thot, viqi si Allah, ligji si Allah, harami dhe halal, i qka thojë insani, ja Allah, puti si Allah. Si ka mundësi, subhanallah, si ka mundësi, dikush tjetër përveç Allahot me meritu adhurim, subhanahu wa ta'ala, thotë Allahu gjelluala, subhanahu wa ta'ala, amma ju shrikun, i madhështë Allahu nga jo që i ban njerëzit, njerëzit shirkë. Pasaj shiko ajetin 83 të surës Jasin. Gjithashtu ka adhëzër e vërtetuar në Kur'an, kudreti Allahu të barek i vëtara, në surën El Isra, ajeti i par. Isra dhe Mi'raj, gjithashtu është vepra më e madhe e Zotit në të cilën e ka zhvendos një rion. Pejgamberi s.a.s.l.m. kur ka fluturu, se ka ditë njërëzit asë shka është aeroplani, asë treni, asë i sen. Shtatë ka qije, mbi shtatë ka qije, është nalë Gjibrili, ka ecë më naltë. Sallallahu aleyhi sallam. Tëtë Allahu të barek e vëtjala në surë Isra. Subhanë alledhi esra bi abdihi, lejle minë lë mesjidil harami, ilë lë mesjidil aksa, alledhi barak në haulehu, li nurjehu min ajatina. Tëtë Allahu gjelluala, subhanë, i madhështë Allahu i cili, esra, e ka vendos me hec, për nga mërën sallallahu sallam, natën, prej mekës, mesjidil haram, deri në mesjidil aksa. Aba, të cilin, tëtë Allahu gjelluala, e kemi, e kemi bekuar. Pra konteksti që vjen Kur'ani, emrit Allahu Subhane, vjen për vërtetimin e çfarë? Vërtetimin se Allahu Gjellewala e ka kudretin e pa kufizushëm dhe kudreti Allahu të smatët me kudretin dhe parametrat e njerëzve. Gjithashtu vjen në Kur'an dhe zër, emri Allahu Gjellewala Subhane, në vërtetimin se Allahu është një. Në vërtetimin se Allahu te bareke ve teala është një. Në surën Al-Baqara, të Allahu te bareke ve teala ajeti 116, wa qalu takhadha Allahu waladan. Subhane. Ata, krishterë dhe jehudit, than, Allahu ka e vlad. Qka tha Allahu? Subhane. E ta është dhe subhane, qka i bje? Largë kësaj, i pasër për kësaj, i qiltër për kësaj. Largë gjithë shkaj e që ka mundësimi ju supozue, Allahu të barek e vëtjala. Dhe zërë dhe ne kemi përmejnë që pesherë, se të vërtetuarit se Allahu, apo pohimi dhe shirkun Allahu, se Allahu ka e vlad, fari bje, ketë proceset qka i ka buri dhe gruja. A e kuptoni Saran thonë ata dhe? A e kuptoni Saran thonë për Zotin Xhelel Xhelalu? Andaj ka thënë Allahu, subhane. I madh është Allahu, s'është ashtu siç po thonë ata. Andaj e ka bën zjarrin obligim atë. E ka bën zjarrin obligim atë që ai bën shirk Allahu Xhelal. Për çfarë arsye? Shikosh çka i thon. Shikosh çka i thon. Subhane. Gjithashtu thot Allahu te bareke ve teala në surën An-Nisa 71, innamallahu ilahun wahid. Allahu është një Zot. I vetëmi që meritën adhurimin, subhanehu, e jekune lehu veled, i madhë është Allah me pasë e vlad, s'ka Allah e vlad. Gjithashtu Allah të barë kjo tala ka përmej në surën El En'am, edhe në surën Hud, edhe në surën El Safet, se Allah të barë kjo tala nuk ka e vlad dhe nuk ka shirk, subhanehu wa ta'ala. Gjithashtu dhe zër, Allah u gjelë gjelaluhu e ka përmej në kontekstin se Allahu Gjelluala është i pastër nga zulumi. Dhe këtu mund të lidhni tani fatkeqësit që të zëtë pëndodhe njerëzve. Yunus alayhi salatu wasalam dhe zër, kër ka bërë një gabim, të se një ka citu Allahu në Kur'an, për atë gabim e ka hedhë në peshk, në balen. Dhe asaj balene, që ka orë në transmitime nga muslimanët e parë, se e ka urdhnu me morë frim her pasere jashtë, se ka ne dikun 3 dit dhe 3 net, me dal me morë oksigen për jashtë dhe me e fut më nejna. Që mos të ketë ciklet, Yunus a.s. Pra Yunusin, me gjithse e ka ndëshku me një farforme, se ne ka përnejnë Allahu të barë këtë në Kur'an, qërtim, me gjitha ta balenën, kërë ka vendosë aty, ka thonë, bani hizmet stash. Marë oksigen jashtë, që i më nejna. Apo? Dhe dini, kërë merë balenë, jashtë, e merë një grumë oksigeni, pas të i më nejna. Për mi bo, për shembull te Yunusi, me pas oksigjen ai. Kur e ka hedh mbalen Yunusin alayhis salatu wassalam, çka ka mujt vëzën me shkumenja? Pejgamber, çka ndodhi mua? Çka ndodhi mua? Allahu جل وعلا përmen në surën Al-Anbiya ajeti 87, Yunusi alayhis salam e njefte Allahu جل وعلا. Çfarë tha? Tha Yunusi alayhis salatu wassalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Tashkin dëshkim me mëgjujt në balen. Fa i kujna është? Fa i kujna? Thetë Allahu gjuhën e Yunusit. Tha Yunusi, la ilaha illa ent. Ska zot përveçteje. Tha dhuruar. Subhanak. Që kjo subhanak e në koment, pse ka hërë? Pse ka thonë subhanak e? Sepse, o zot, unë i kam falët, jo ti. Ti e i pasër, me gjithë se jam, në qërtim jam. Inni kun të minat dhalimin, unë jam zullum qari. Unë jam zullum qari. Në surën El Kalem, kërë e ka përmenë Allahu Gjellivala, Yunusin a.s. Kërë e ka përmenë se e kena shpëtue, pse e ka shpëtue, që ka thëtë Allahu Gjellivala? Lawla ennehu kana minel musebihin, le lebithe fil ara, thëtë Allahu Gjellivala. Nësë mu paskon Yunusi që tha, subhane, subhaneke, unë jam zullum qari, e kish milan në balen dhe në kiamet. Kështë e ka shpëtu? Subhanak, ka thonë për nga meri së sellem, nuk gjindet dikush në zorë, e thot, la ilaha illa ente subhanak, inni kuntu minë dhalimin, vetëm se Allahu e ndirë për bicikletit. A di bëzër, se nuk i ndirë Allahu bicikletit njërzve? Ma në menë, e mënë ka ime gjëzje ka shpikur. Sepse ata kër kanë ciklete, në brendit e tyre, mendojnë se pak faj koki, e pak faj, ka Allahu. Smuje, goditje, sprova, apo, ajo nuk është kusht më shpraj me goj. Nëse ti nuk thu subhaneke, unë jam fajtori, kryesor dhe fillim dhe barim, që është do me të një muaj? Nëse ti akuzon Allahun tërthorazi, se këshyre, kjo goditje që kam goditje, s'ke bashkë drejt, që është e lutë pas taj tjetër? Pra, o zot një mom, ama një mom se pak edhe ti ki fajet. Ha, shava kella. E, Yunusi, shiko, u gjujt në balen, pa subhanek, unë jam zullum qari, s'ka zullum qari që këtu përveç muaj. E Allahu Gjellivala e gjujti. E gjujti në bregdet. Andaj ka ardhë se Allahu është i pasër për zulumit. Zban zulum subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu ka ardhë në Kur'an dhe zër subhanek se Allahu nuk e thot post të vërtetën. Post të vërtetën. Në lajme, në premtime, në kërsnime. Thadë Allahu Gjellivala. Në surën Nahl, ajeti par. Ata amrullah. Ata amrullah. Është kryer që është ja Zotit. Vendimi Zotit është i prerë. Fela tastajilu. Mos e ngutni. Mos e ngutni më shpejt. Thot Allahu xhallahu ala subhanahu wa taala. Amma yushrikun. I madh është Allahu dhe i lart nga ajo që njerëzit i bojnë shirk. Ata që thonë s'ka kiamet e kanë mohu Zotin. Ata që thonë Allahu s'ka më nxjerr drejtësinë në vend e kanë mohu Zotin me këtë ajet. Gjithashtu në surën Isra, thot Allahu te bareke ve teala ajetin 108, wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Thot Allahu xhallahu xhelalu rjuun e besimtarëve dhe të pejgamberëve, ata thonë subhana, i madh është Zoti jon. Kret çka ka thënë Zoti jon prej premtimeve do të ndodhe, sepse Allahu nuk e lën premtimin e tij pa e realizuar. Gjithashtu vëzër ka ardhur në Kur'an se Allahu nuk e bën sherrin. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Wa sharru laysa ilayk, sherri o Zot vjen prej tyje." Sherri s'vjen prej tyje. Në surën En-Nur, ajeti 16. Kur e kanë akuzuar Aishën radhiyallahu anha se ka bërë zina. Dhe kjo vëllazër, në akuzimin e Aishës për zina ka ngushëllim dhe ilaç për çdo njeri i cili akuzohet padrejtisht. Nga njerëzit pa cip, pa denj, njerëz që nuk i tutun Allahu xhelal xhelalu kur flasin, kur shkruajnë, kur akuzojnë, s'kan frikë Allah. Sa dush tu ittaqilla, akhadathu al-izzatu bil idh. Pi disa njerëz që thosh, "Ki frikë Allahu, ama le më shumë kap kënaqëria me vogjuna." Mirpo, Muhammed Allahu xhallahu ala e ka sprovu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me çdo sprovë që ka mundësi dikush më rrok, ai e ka pas më shumë. Kur e kanë akuzuar Aishën kit Medinja o kontar. E Allahu xhallahu kur e ka pastru Aishën, ka zbrit surën Nur ajet 16. Walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha. Allahu xhallahu ala, pse ju kurë nitët at biftan me at shpifje? edhe atë fabrikim të amoralitetit për Aishën, pse nuk thatë ma e ku në lënanën të kelle me bihada? Prejtë pak, së në takon me folë neve për Aishën, radiallahu anha, është gruje për nga mberi sësëllë. Qka tha Allahu Gjelluara? Pse nuk thatë subhanëke, ha dhe buhtanun adhim, pse nuk thatë i madhje e o Zotë subhanëke, ha dhe buhtanun adhim. Komentet e djetarëve zënë këtë ajet kanë thonë, pse Allahu në shpifin e Aishës ju ka thonë muslimanëve, pse nuk thatë subhanallah? Ku është urësia? Pa nuk ju shkoj menja sa Allahu nuk e le për nga mberin e vetë, gryja vetë mi bozina. Të disa musliman folën. Thonë, nuk e di unë shka banë buri me gryjën kër tjetë vetë. Që ka që? Nuk e di unë shka banë. Jo e di një gjarën, apo? Jo e di një gjarën që vetë ka metë, për duke e lipë zërdanin. Allahu që tha, pse nuk thatë subhanëk, i madhi e o Zotë, po ti ku e le që Muhammedi s.a.s. gryja ti mi bozina? Andë një ditë për ditëve hini një gruje të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se s'e kishë martue, dhe ajo tha audhu billahi min, kërkoj mbrojtje për Allahut prej teje. Tha fol sa pare i do, çka të shkjo jote. Sa pare i do? Kjo pejgamber sallallahu alajhi wasallam. Andaj, shpesh ardhën në akuza, lëndime. Kujtoje se pejgamberi janë akuzuar dhe më shumë. Pa Musa i alajhi wasallam vetë s'kan ditë ku më akuzu, i kanë thënë ka defekt në organin gjinital. Shko më akuzu, duhet më akuzu diçka. Allahu u dash me ndru ligjin fizik. Ai tu la pe teshat, gurin aty, i la teshat, tu la, hiki guri. Tu e ngajt Musa i minzon teshat, ato e pan pa tesha Musa i në vesel dhe selam. Edhe than, s'ka në konë qështë. Shikove zërë, Allahu dhe njerë, e lëviz, gurim, guris lëviz, gjitha shkam. E ka lëviz, që ta pastroje për nga merë, a i dinim se dhe zërë. Sepse digniteti i pejgamberit të Allahut është më i madh se sa ligjet fizike. Kjo pejgamber zgjuan më akuzuar. E kështu me radhë nisi të pafajshëm vëllezër. Andaj sa njëri në kiamet vëllezër, kanë më vazhdu veprat. A dini pse? Se këtë busun e nalaj. Zdimë nalaj atë bus. Është lu me fol për këtë njerëzit, për xhallar, për dietar, për këtë njerëz. I çka nalaj. Dhe pastaj thot Allahu dhe pejgamberi sa më dojnë. Cilin Allah? Cilin pejgamber? Cilin pejgamber që pejgamberi s.a.s. e runte gjuhën pipi jehudijës? Pi krishterve, nuk i ka folë kës pejgamberi s.a.s. i tha jahudia, vdiq, pejgamberi s.a.s. tha, vo alejk. Apo, andaj, subhanek, hala buhtan me adhim, kjo shpifje e madhe. Gjithashtu dhe zërkarën Kur'an, emri subhane, në kontekstin se Allahu Gjellë Gjellaluhu, i njës gjërat dhe i zhvillon. Në surën e Rum, ajeti 17 Allahu te bareke ve teala fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Te Allahu jilla wala imad është Allahu subhanallah kur ju zë mbrëmja dhe kur zgjoheni mëngjes. A ka kudrat dikush me zgjunjerin pi xhumit pos Allahu jilla jalal. Dhe zë muçupi xhumit është sigur muçupi vdekjes. Andaj pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam ka thënë apo elhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Ka thon sallallahu alaihi wasallam falënderimet i takojnë vetëm Allahut, vetëm i cili na ka ngjall pasi na ka marr shpirtin. Dhe këtë kemë mukti te Allahu xhelalu ala. Sa njëri vëzat çohet e bie as i kujtohet Zoti që e kjo zgjim është i madh. Ti s'mundesh më çu vet. Sa njëri e kanë çu e ka shohet. Livrit s'ka, pas ka vdek. Apo, kush është ai kudret i cili mi thon, mbledh nuk e ta çojna, jo. Andaj ka thënë Allahu, "Fe subhanallahi dhe ti kujtohet Allahu, ai ju jep shpirt juve me uquhet." Gjithashtu ka ardhur në surën Al-Anbiya, thotë Allahu jallahu ala yusabbihuna al-layla wan nahar la yaftarun, me laçet vazhdimisht natë e ditë i bën Allahu jallahu jalaluhu tasbih dhe nuk ftohen. Nuk i kap kotja, nuk i kap neglizhenca kështu më radh. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala në surën Safat, ajeti 180-182, çfarë thot Allahu te bareke ve teala, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadallahu jalla jalalu, këtu e keni apo zakonisht kur i përfundojnë ajetet, kjo nuk është sunet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, lexon këto ajete. Lexon këto ajete, po këto janë ajete, sura Safat ajeti 180-182, Allahu te bareke ve teala, subhana rabbik. I madh zoti jote Muhammed. Dhe vezën Kur'an kur vjen subhana rabbik, pse vjen zoti jot? A keni meditu këta? Pse nuk vjen subhana rabbikum? Pse nuk vjen subhana rabbil anbiya? Po vjen subhana rabbik. I madh është Zoti jotë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, tadibun qaim al-juziyya. Sepse i vetmi i cili ka ditë kët hak Zotit, hak që shekoh hak, është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj ka thonë këshiron po të foli ti e kush do të afrohet me ty. Subhana rabbik, o Muhammed, veç ti madhi hakin. E kush vjen me ty, edhe ai madhi mu hakin. Dhe shikoj vëzë, çfarë preciziteti vjen Kur'an. Subhana rabbik, i madhë zoti jot, o Muhammed, rabbil izze, zoti krenarijës, amma jesifun, i pasën nga cilësit, e liga që ja japin zotin tonë të bare kjo e tëra, wa salamun alel murselin, selam jo është për pengambarët, alejmu salatu e selam, walhamdulillahi rabbil alamin, dhe hamdi i krejt, i takon Allahu të bareke, wa teala. Gjithashtu vezër vjen në kontekst, Kur'ani, fjallë Allahu Gjellewala Subhane në Kur'an, për qëfar vjen vezër, për ti ngushtluar besimtarët, dhe me këta e përfundojnë a vezër, për ti ngushtluar besimtarët, fillim ish pengambarët, pasta ketë të tjertë, se kur ki vështirësi, kur ki zërë, kur ki rëndes, kur ki mërzi, mëse kalë cigarën, as televizorin, as radion, as Facebookin, që dëshme ma? Dëgjoni këto ajete. Dëgjoni këto ajete. Në surën e Hijr, surja 15, ajete 97-98, thëtë Allahu të bare kjo e tala. O le kad na'lem, thëtë Allahu gjellu ala, ne e din, enne këtë jadiku sadruk, se ty o Muhammed po të gushtohet gjyksi. Kanë thanë komentatorët, ha? Nga fjalë të liga. Bima e kulun nga fjallë që ata i thonë, arabët. Arabët i ka në sepi nga mërë. Se i meritor. Je i prisht. Je sirbas. Je magjistar. Je falgjor. E i ka në shtu me dhe. I ka në thonë, hua e shërë, këtë shara Muhammed i sallatë shëllë. Allahu që ka zbitë, sure. E sa ja le mu. Kanë me mërë të ashtu shama i shërë. Thëtë Allahu që luar. Në e dim se për të ngushtohet gjikësi. Qëka dush me bëha Muhammed sallallahu alaihi sallam. Thëtë Allahu që luar. Fesebbih bihamdi rabbik. Wa kum mine sajidin, thëtë Allahu gjellu ala, thuj subhanallah, thuj subhanallah ju e bihamdi, pra madhëroje zotin tan, wa bihamdi, dhe thuj elhamdulillah, pas e thot, wa kum mine sajidin, dhe bën sejde, bën shumë sejde. Kjo ka nëndjetarët, është ngushlim për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, se fjala subhanallah, dhe fjala subhan rabbil azim, dhe gjdo të tesbih subhanak Allahumma, është ngushlim për ngushtimin e gjoksit. Gjithashtu ka arë në surën Taha. Surën Taha. Ajeti 130. Thetë Allahu gjillu ala. Fësbir ala ma jakulun wa sebbih bihamdi rabbik qabla tulu'i shemsi wa qabla hurubiha wa min ana illejli fësbih wa atrafën nahari leallëke të rda. Thetë Allahu gjillu gjelalu. Bën sabër o Muhammed. E lusmi Allahun që Allahut në jep sabër. Thetë Allahu gjillu gjelalu. Bën sabër për ata që ka thonë njerëzit. Kanë me folë, kanë me thanë, së një nalë. Thëtë Allahu Gjelluala, vësebih bi hamdi rabbik, madhroje zotin tanë Gjellë Gjellalu, i madhë. Kable të lua i shemës, para se me linë djelin, namazi sabah, apo, kanë thanë disa djetarët, edhe namazi natës. Vë kable gurubiha, edhe para se me përrendue, namazi i këndis. Vë min ana i lejlë, dhe gjatë natës, aksha me jaci, thëtë Allahu Gjelluala, fësebih, prape ka përsërit, thuj të spih, thuj subhanallah. Madhraja Allahu gjellu ala. Wa atrafën në harë. Dhe gjatë ditës. Gjatë ditës. Mësahara Allahu gjellu ala. Subhanallah. Lealle këtër dha. Ndosht të kime mërije, më knaq. Kanë dhënë djetarët, deri sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i ka thanë me laqë, apo dëmën e tala, ka thanë jo. U ka mush në të spih pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, deri sa i ka thanë me laqë, po thot zotja, dëmën e tala, ka thanë ju du me shku me pa ata i cili është subhane. Du me shku me pa ata i cili është subhane. Gjithashtu ka ardhë në surën e Tur, ajeti 48-49, thëtë Allahu Gjellë Gjellalu në ngushlimin e pengamberit ton, sallallahu alaihi wasallam, nga fjalët e njerëzve, që farë thotë, wasbir li hukmi rabbik, bën sabër për gjykimin e Zotit tanë. Ka thonë djetarët, gjykimi Zotit tanë cili është, gjykimi këtë dunja dhe në ahiret. Që ka gjyku Zotit dhe zërë? Gjykim ka derik, ka gjyku se ti mu konë pengamber e ata me qa. Ti mu konë maj mirë e ata me folë. Ti mu konë pengamber e shumica mësme të pranue. Wasbir, sabër, se në e gjitha boqë është. Kush e ka bojë? Kush e ka bojë Ebu Gjelin e Ebu Gjelin? Kush e ka nalë zemrë? Kush e ka bojë Ebu Talibin qafir, që mu mërzit pengamberi së sëllë? Kush e ka bojë që ata me munu me vrahe, pengamberin tonë së sëllë? Kush i ba njëzë vëzër me folë? Kush ta gushton gjikësin? Allahu jep leje kaderike. Allahu thot wasbir li hukmi rabbik, ban sabër se ky Zoti jot, ky Zoti jot te bareke ve teala, fa innaka bi ayunina, ka thon ban sabër se këtë jena të përcjell me shikimet tona, me sytë tona. Rëndëzër, a i delë dishka Allahu gjellu ala. Andaj, ti bënd të spih. Nësa Allahu të pranon, shka thënë Omër Khattabi, në subhanë Allah më pranue, isha konë rahat. Andaj, gushtimi dhe sikleti dhe shëtësimi duhet besimtarën me nëzit në të spih. Në subhanë Allah. Thotë Allahu të bareke wa tala, wa sebbih bi hamdi rabbike hinën të kum. Thotë Allahu gjellu ala, kur qosh mëngjes, thuj subhanë Allah. Madhroj Allahun te bareke ve te kallon ditart është namazi sabahu wa min al-layl dhe gjat natës fasabbihu wa idbara an-nujum tadallahu jalla jalalu dhe gjat natës fasabbihu bana Allahun jalla wala tasbih fal namaz natë lexoj Kur'anin madhroj Allahun jalla wala wa idbara an-nujum dhe kur të largohen yjet pra kur të vjen prap syfiri dhe mëngjesi kjo vëzër ajo që ka marrë mendjetarët Në këtë kontekst, neve në kamet edhe një kontekst tjetër që ka përmenë Allahu të bare kjo e tala në surën e Zumar, sa Allahu Gjeli Gjelalu e ka madhruar, e pra e ka përmenë në Allahu të bare kjo e tala, subhane, edhe në atë se Allahu Gjeli Gjelalu dhe të abonë kiametin. Se dhe të ashtim për legjeratën e ardhme dhe dhe të flasim për hadithet e pejgamberi së sellem, sa shpesh e ka përmenë pejgamberi së sellem, emni subhane Allah, sa shpesh ka botë të spih, sa shpesh e ka madhru Allahu të bare kjo e tala gjatë vështirësive dhe gjatë gjërave të satë, edhe kur e gëzue, Ekshu mëra ka falëndëru Allahun të barë kjo e tala me emrin e tina subhanallah pra emrin Allahu gjelluala es subbuh është parafërsisht kjo qka e tham normal se realiteti kësaj, hakikati kësaj është shumë ma i masë sa ka mundësime e përceptue truni i robit dhe logika e robit në elusmi Allahun të barë kjo e tala që Zoti jonë gjellë gjellë në mundëson me madhru Allahun gjellë gjellë lu mëngjes e mramje elusmi Allahun të barë kjo e tala që Allahu ti ban gjuhet tona që ta përmenin Zotin ton të barë kjo e tala ta ban Allahu gjellë gjellë prej atyre të cilat bojnë të spih shumë dhe na ban Allahu gjellë gjellë prej robve të cilat e madhrojnë Allahun të barë kjo e tala elusmi Allahun gjellë gjellë që Zoti jonë të barë kjo e tala kujtë që kemi qëlluar Allahu të na shpëblejnë kujtë që kemi gabuar është prej me dhe për shetan elusmi Allahun që Allahu të na falë akullu qauli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin